कुछ देर तक उन्होंने बात की, फिर कॉल कट करके थोड़ा उदासी में बोले, किट्टू अभी नहीं आ रही, उसे अभी यहाँ आने में थोड़ा समय लगेगा। उनकी बात सुनकर दादी जी का भी चेहरा थोड़ा उदास हो गया, तो वहीं सुधा का चेहरा अजीब तरह से बन गया। वो गुस्से और हैरानी में खुद से बोली, ऐसे कैसे वो उसे नहीं लेकर आ रहा, आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। ये बोलकर वो वहां से उठकर किसी को कॉल करने चली गई। दिल्ली में अब तक शाम हो चुकी थी और रियान जा चुका था। वहीं अथर्व भी ध्रुवी को अंतरा के साथ छोड़कर ध्रुव और बाकी सबसे मिलकर जा चुका था। वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था और उसके चेहरे के भाव अजीब थे। कुछ ही देर में उसकी कार एक फेमस बार के आगे रुकी और वो कार से बाहर निकलकर तुरंत अंदर की ओर गया। वो सीधा उस बार की प्राइवेट एरिया की तरफ गया जहां दो इंसान बैठे थे। वहां की लाइट्स डिम थीं और टेबल पर वाइन की बॉटल्स रखी हुई थीं। एक इंसान किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा अपने वाइन की सिप ले रहा था और दूसरा उसे बैठा देख रहा था। तभी अथर्व उस सोफे पर बैठे इंसान के पास गया और उससे थोड़े गुस्से में बोला, दानिश ओबेरॉय, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। वो इंसान कोई और नहीं, दानिश था, जिसके चेहरे पर इस समय शैतानी स्माइल थी, और वो उसकी बात सुनकर उसे वाइन का सिप लेते हुए बिना इमोशन के देखने लगा। अथर्व दानिश के सामने बैठ गया और उसे देखने लगा। दानिश ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए वाइन की सिप ली। अथर्व उसे शांत देखकर दोबारा से गुस्से में बोला, मिस्टर दानिश ओबेरॉय, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दो। दानिश उसे देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, Who are you? उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का राज मुझे पूरा जानना है। उसकी बात सुनकर दानिश उसे कुछ पल गहरी नजरों से देखते हुए फिर बोला, चलो एक डील करते हैं, तुम उस डील को मान लोगे तब मैं अपने शेयर्स वापस नहीं लूंगा और तुम्हारी कंपनी बच जाएगी। उसकी बात सुनकर अथर्व उससे बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब, एक तो तुम्हें सब पहले से पता था, तब भी तुमने इतने समय तक मेरी बहन को मुझसे छुपा कर रखा, और अब जब मैं उसे ले जाने वाला था तब तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, आखिर तुम चाहते क्या हो। दानिश उसकी बात सुनकर अपना सर सोफे से टिकाकर कुछ देर तक शांत रहा और फिर वापस उसकी तरफ अपनी गहरी आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हारी बहन मुझे चाहिए और जिसे मैं हासिल करके रहूंगा। अथर्व उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़े होते हुए बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, उसके लिए मैंने रियान को पसंद कर लिया है और मैं बहुत जल्द उनकी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। रियान उसे बचपन से चाहता है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर दानिश की पकड़ वाइन ग्लास पर कस गई और वो उसे देखते हुए शातिर स्माइल करते हुए बोला, ओ तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, कोई बात नहीं, फिर तो वो बहुत जल्द मेरी बनेगी। उसकी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनकर अथर्व उसे गौर से देखते हुए बोला, देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें जब इतने सालों से उसकी सच्चाई पता थी तब भी तुमने उसे हम सबसे क्यों दूर रखा, पर मैंने रियान से वादा किया है, जिस वजह से उसने आज तक शादी नहीं की, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, रियान खुद किट्टू को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर दानिश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो आराम से वाइन की सिप ले रहा था। अथर्व फिर उससे बोला, रियान अगले हफ्ते सगाई करना चाहता है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किट्टू को भी मना लूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसे खुश देखना चाहोगे और उसकी खुशियों में रुकावट नहीं बनोगे। दानिश ये सुनकर सोफे से उठते हुए बिना इमोशन बोला, जरूर मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, पर सिर्फ अपने साथ, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। ये बोलकर दानिश उसे अपनी गहरी आंखों से एक वार्निंग लुक देकर खुद शिवम के साथ उस प्राइवेट एरिया से बाहर निकल गया। वहीं अथर्व उसे जाते हुए देखकर खुद से बोला, सबसे पहले तो मुझे किट्टू को उस जगह से निकालना होगा और उसके लिए रियान ही मेरी मदद करेगा, क्योंकि मुझे दानिश ओबेरॉय पर कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल गया। वहीं दानिश कार खुद ड्राइव करके पैलेस की ओर जा रहा था। उसका ऑरा अभी भी गर्म लग रहा था। वो काफी स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से वो कुछ ही देर में पैलेस पहुंच गया। वहीं पैलेस के अंदर पैलेस का माहौल अब अंतरा और ध्रुवी के वहां होने से और भी अच्छा हो गया था। इस समय तक रात हो चुकी थी और सभी ने अब डिनर कर लिया था और सबने कुछ देर तक हॉल में बैठकर बातें की और फिर सभी बड़े उठकर अपने अपने रूम में चले गए। ध्रुवी को उन लोगों से एक ही दिन में काफी अटैचमेंट हो चुकी थी क्योंकि वो लोग उसे काफी प्यार दे रहे थे। ध्रुव को कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम था जिस वजह से वो ध्रुवी के साथ स्टडी में था और वो दोनों काम कर रहे थे। ध्रुव ने अपने मन में ये तय कर लिया था कि वो जल्द से जल्द ध्रुवी को प्रपोज करेगा शादी के लिए, जिसके लिए उसने रिंग भी ऑर्डर कर दी थी और वो अब खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। ध्रुवी के मन में भी अब ध्रुव के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ चुकी थी। उसे ध्रुव में एक अच्छा पार्टनर दिखता था जो उसकी रिस्पेक्ट करता था, केयर करता था और हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करता था। उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अंतरा भी अपने रूम में आई और वो फ्रेश होने के लिए कबर्ड से अपना नाइट गाउन निकाल रही थी कि तभी उसके रूम के गेट पर नॉक हुआ। अंतरा कंफ्यूज होकर खुद से बोली, अभी कौन आया होगा? ये कहते हुए वो गेट के पास गई और गेट खोला तो वहाँ एक नौकरानी खड़ी थी। अंतरा उन्हें ना समझी में देखने लगी तो नौकरानी अपना सर झुकाते हुए बोली, मैडम वो छोटे बाबा ने कॉफी लेकर आपको बुलाया है अपने रूम में। अंतरा दानिश का जिक्र सुन थोड़ा हड़बड़ा गई और उसे देखते हुए बोली, पर वो बाहर गए थे ना, क्या वो अभी आए हैं? अंतरा ने उससे पूछा, जिसे सुनकर नौकरानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम वो अभी आए हैं। अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा। उसका दिल वैसे भी धड़क रहा था और वो फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसे जाने का इशारा करती है और फिर खुद नीचे चली गई। उसे दानिश से मिलना था और उससे बचपन के बारे में भी पूछना था। वो किचन में गई और बोली, इतनी रात को कोई शैतान ही ये सब पीता होगा और मैं ही क्यों कॉफी बनाऊं? और नौकर भी तो है ना घर में। पर नहीं, उस शैतान को तो मुझे ही परेशान करना होता है। यही सब बड़बड़ाते हुए अंतरा कॉफी बनाने लगी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। वो कॉल उसके भाई अथर्व का था, जिसे देखकर ही उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो एक नजर कॉफी को देखने लगी जो अब तक बन चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए एक नौकर से कॉफी मग में डालकर ऊपर दानिश के पास भिजवा देती है और खुद अथर्व का कॉल रिसीव करके अपने रूम में आ गई और अथर्व से बातें करने लगी। उसे अभी अपने भाई से बात करना ज्यादा सही लगा था। उधर दानिश अपने रूम में सारी लाइट्स ऑफ करके बस हल्की डिम लाइट में सर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए था। हल्के अंधेरे में उसका ऑरा और भी भयानक नजर आ रहा था। वो अभी बैठा ही था कि उसके गेट पर नॉक हुआ। दानिश गंभीर आवाज में बोला, अंदर आओ। तो एक नौकर कॉफी लेकर संभलते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर आपकी कॉफी। दानिश उसकी आवाज सुनकर सर्द निगाहों से उसे देखने लगा और अपने हाथ में पकड़े बटन को प्रेस किया, जिससे लाइट्स जल गईं और दानिश उस कॉफी और नौकर को बिना भाव के घूरने लगा। वो नौकर डर से बेहाल हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा था वहाँ। दानिश उसे फिर कॉफी टेबल पर रखकर जाने का इशारा करता है। वो नौकर कॉफी रखकर तुरंत वहाँ से चला गया। दानिश उस कॉफी मग को अपने हाथों में पकड़ते हुए खतरनाक आवाज में बोला, सिली गर्ल तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए उसका चेहरा कठोर हो गया। वहीं अंतरा अपने रूम में अभी भी अथर्व से बात कर रही थी। अथर्व उसे बचपन की कई सारी बातें बता रहा था, जिसे सुनकर अंतरा काफी खुश लग रही थी। अंतरा काफी देर तक अथर्व से पुरानी बातें करती रही। तभी उसके रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला, जिससे अंतरा एकदम से सहम गई और तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर वो और भी घबरा गई और उसने हकलाते हुए धीरे से कहा, आप? वहां दानिश खड़ा था। उसके हाथों में कॉफी का मग था और उसका चेहरा इमोशनलेस था। वो अंतरा के करीब आने लगा। उसकी आंखें बेरहम थी। वो एक टक अंतरा को किसी से फोन पर बातें करते हुए देख रहा था। अंतरा की पकड़ फोन पर कस गई और वो दानिश को देखने लगी जो उसी के पास आ रहा था। दानिश उसके पास आया और उसके हाथ में फोन को देखते हुए बिना भाव के बोला, किससे बात कर रही हो सिली गर्ल? दानिश को देखकर अंतरा खुद को संभालने लगी, पर तभी दानिश ने अपने हाथों में लिए मग को वहीं तेजी से फ्लोर पर पटक दिया और अंतरा की कमर कस कर पकड़ते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है, answer me। अंतरा एकदम सहम गई। उसके ऐसे कप तोड़ने से, जिस वजह से उसके हाथों से फोन छूट गया और वो सीधे फ्लोर पर जा गिरा और अंतरा तुरंत नीचे देखने लगी उसका फोन अब टूट चुका था। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी दानिश उसे छोड़ते हुए बिना भाव के बोला, अगले 5 मिनट में मुझे दोबारा कॉफी चाहिए, और इस बार गलती से भी किसी और के हाथों से मत भेजना, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वो अपने लेदर शूज से उसके फोन को मसलते हुए वहाँ से चला गया। वहीं अंतरा अभी भी ऐसे ही खड़ी थी, उसकी आंखें भर आई थी। उसे समझ नहीं आया कि दानिश ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो क्यों इतने गुस्से में था। अंतरा नीचे झुककर अपने फोन को देखने लगी जो कुचला जा चुका था। अंतरा से सकते हुए वापस खड़ी हुई और सीधे रूम से बाहर निकल गई। वो ऐसे ही रोते हुए किचन में गई और उसने वापस से कॉफी बना दी। अब तक सभी घर वाले सो चुके थे, जिस वजह से वहाँ कोई नौकर भी नहीं था। अंतरा ने गुस्से से कॉफी बनाई और उसे मग में डाला। तभी उसे वहाँ मिर्ची पाउडर दिखा, जिसे देखकर उसने गुस्से में आकर उसमें से मिर्ची निकाली और 3-4 चम्मच भरकर कॉफी में डालते हुए बोली, बहुत शौक है ना गुस्सा करने का और मुझ पर चिल्लाने का, अब पियो मिर्ची वाली कॉफी और करो गुस्सा। ये बोलते हुए अंतरा उस मिर्ची वाली कॉफी को मग में डालकर ऊपर गई और सीधे दानिश के रूम में बिना नॉक किए चली गई। दानिश उस समय ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसने बिना अंतरा को देखे कहा, बहुत जल्दी आ गई सिली गर्ल, क्या बात है। ये बोलते हुए दानिश मुड़कर उसे देखने लगा जो गुस्से से अपने हाथों में कॉफी लिए खड़ी थी। अंतरा उसे बिना देखे बोली, आपकी कॉफी ये रही, यही चाहिए थी ना आपको। दानिश उसके पास आते हुए ना में सर हिलाकर बोला, नो सिली गर्ल, मुझे बस यही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस खुद के पास चाहिए थी। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे गुस्से से देखने लगी। वहीं दानिश कॉफी लेते हुए बोला, आगे से ऐसा काम मत करना कि मुझे गुस्सा आए, ओके? अंतरा ने घूर कर उसे देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसके कॉफी पीने का वेट करने लगी। दानिश ने एक नजर उस कॉफी को देखा, जिसे देखकर वो टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, Oh, you are on fire, silly girl. उसकी बात सुनकर अंतरा समझ नहीं पाती और दानिश उस कॉफी का सिप लेने लगा। अंतरा बस दानिश के मिर्ची लगने का वेट कर रही थी। उसे दानिश को परेशान देखना था। क्या जान जाएगा दानिश अंतरा की इस हरकत के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।